وسیلہ دو جہاں میں ہے ہمارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہے ہمارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، خدا کے نور و رحمت کا ہے مظہر یا رسول اللہ، خدا کے نور و رحمت کا ہے مظہر یا رسول اللہ، یہ فیضان رحمت کے نظارے اولیاء اللہ ہیں، یہ فیضان رحمت کے نظارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، صحابہ اور اہل بیت سب ولیوں کے راہبر ہیں، صحابہ اور اہل بیت سب ولیوں کے راہبر ہیں، بنی ارض و سما پر مدنی تارے اولیاء اللہ، بنے ارض و سما پر مدنی تارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، کوئی موسیٰ سے یہ پوچھے کہ رتبہ خضر کا کیا ہے، کوئی موسیٰ سے یہ پوچھے کہ رتبہ خضر کا کیا ہے، بحر معرفت کے یہ کنارے اولیاء اللہ، بحر معرفت کے یہ کنارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، ہوا سے اہل دل کو منکر حنانا کیا سمجھے، ہوا سے اہل دل کو منکر حنانا کیا سمجھے، سگے اصحاب سمجھے تو پکارے اولیاء اللہ، سگے اصحاب سمجھا تو پکارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، ادھر تعظیم کو چھوڑے ادھر ولیوں سے منہ موڑے، ادھر تعظیم کو چھوڑے ادھر ولیوں سے منہ موڑے، کہے شیطان بھی مخلص سہارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، شہید وطن بھی زندہ شہید عشق بھی زندہ، شہید وطن بھی زندہ، شہید عشق بھی زندہ، حیات طیبہ پاتے ہیں سارے اولیاء اللہ، حیات طیبہ پاتے ہیں سارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، جیلانی اولیاء اللہ کا صدقہ سارے کھاتے ہیں، جیلانی اولیاء اللہ کا صدقہ سارے کھاتے ہیں، قیامت تک اماں ہیں سب ہمارے اولیاء اللہ، قیامت تک اماں ہیں سب ہمارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، وسیلہ دو جہاں میں ہیں ہمارے اولیاء اللہ، نبی کے معجزے اللہ کے پیارے اولیاء اللہ۔